Bismillahirrahmanirrahim. Tirmizi'nin namaz babındayız. 414 nolu rivayet Ayşe annemizden. Her kim bir günde kılınması gereken 12 rekat sünnet namaza devam ederse Allah o kimseye cennette bir köşk yapar. Öğleden önce 4, sonra 2, akşamdan sonra 2, yatsıdan sonra 2 ve sabah namazından önce 2. 415 nolu rivayet Ümmü Habibe annemizden. Aleyhissalatü vesselam her gün bir gece ve gündüzde farzların dışında kılınması gereken 12 rekat sünneti kılarsa Allah da o kimseye cennette bir köşk yapar. Öğleden evvel 4, ahirinden 2, akşamdan sonra 2, yatsıdan sonra 2 ve sabahtan evvel 2 buyurmuştur. Evet. Bu da şu 5 vakit namazın içinde farz kılınan ibadetlerin önünde ve ahirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılmış olduğu rabite sünnetlerdir. Allah hakkıyla işlemeyi nasip etsin. 416 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının 2 rekatından elde edilecek sevap dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyurmuştur. 417 nolu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam'ı bir ay boyunca gözetledim. Sabah namazının sünnetinde sabah namazının sünnetinde kafirin ve ihlas surelerini okurdu. 418 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra bir ihtiyacı yoksa benimle konuşurdu. İhtiyacı yoksa farz namazını kılmak üzere mescide çıkardı. 419 nolu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam sabah namazının vakti girdikten sonra sadece 2 rekat sünnet kılınır buyurmuştur. 420 Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam biriniz sabah namazının sünnetini kılınca sağ yan üzerine yatarak biraz istirahat etsin buyurmuştur. 421 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam herhangi bir vaktin namazı için kâmet getirildiğinde o vaktin farzından başka namaz kılınmaz buyurmuştur. 422 nolu rivayet Muhammed bin İbrahim'in dedesi Kays'tan. Aleyhissalatü vesselam namaz için mescide çıktı. Hemen kâmet getirildi. Ben de onunla sabah namazını cemaatle kıldım. Aleyhissalatü vesselam namazı bitirip mescitten çıkacağında beni namaz kılar vaziyette gördü ve ey Kays dur bakalım. Bir namaz vaktinde iki namaz mı kılıyorsun dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü sabah namazının 2 rekat sünnetini kılamamış idim. O halde sakınca yok buyurmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Bir cemaate gittiğimizde farz kılınıyorsa hemen farz kılınır. Ve farzdan sonra onun önünde ve ardında kaçırdığımız nafilelerde kılınır. Amin. Ecmain. 423 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kim sabah namazının 2 rekatını kılamaz ise güneş doğduktan sonra bile olsa mutlaka kılsın buyurmuştur. Bu da bir namazın vakti ta öbür namazın vaktine kadardır kardeşlerim. O kaideyi gündeme getirir. Sabahın vakti güneşin doğmasıyla çıkar ve güneş bir mızrak boyu yükseldiğinde tekrar girer. Ta ki öğlenin kerahat vaktine kadar. Allah hakkıyla vaktinde kılanlardan eylesin. 424 nolu rivayet Ali'den. Aleyhissalatü vesselam öğlenin farzından önce 4 rekat sonra 2 rekat sünnet kılardı. 425 nolu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam ile beraber öğleden önce 2, öğleden sonra da 2 rekat sünnet namaz kıldım buyurmuştur. 426 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam namazın farzından önce kılınması gereken sünneti kılamaz ise farzdan sonra kılardı. 427 Ümmü Habibe'den aleyhissalatü vesselam kim öğle namazının farzından önce 4, farzından sonra da 4 rekat kılarsa cehennemi o kimseye haram kılar buyurmuştur. 428 nolu rivayet Ambese bin Ebu Sufyan'dan aleyhissalatü vesselamın hanımı ve kız kardeşim Ümmü Habibe'den işittim diyor ki aleyhissalatü vesselam her kim öğlenin farzından önce 4, sonra 4 rekat kılmaya devam ederse Allah o kimseye cehennem ateşini haram kılar buyurmuştur. 429 Ali'den aleyhissalatü vesselam ikindi namazının farzından önce 4 rekat sünnet kılar. Bu 4 rekat sünnetin arasını bir selamdan ayırır ki o selam da Allah'a yakın meleklere, peygamberlere ve onlara uyan mümin ve Müslümanlara olsun derdi. 430 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam ikindi namazının farzından önce 4 rekat kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Bu iki hadisten de amel edilmez, zayıftır. 431 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam akşam namazının farzından sonraki 2 rekatla sabah namazından önceki 2 rekatta oturduğu kafirin ve ihlas surelerini kaç kere işittiğimi sayamam buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldin abi. 432 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselamla birlikte evinde akşam namazının farzından sonra 2 rekat namaz kıldım buyurmuştur. 433 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselamın gece ve gündüzde kıldığı 10 rekat namazı çok iyi öğrendim. Öğleden önce 2, ahirinde 2, yatsıdan sonra 2 ve Hafsa'nın bana bildirdiğine göre sabahtan önce 2 rekat buyurmuştur. 434 yine aynı. 435 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim akşam namazından sonra 6 rekat nafile kılar ve aralarında da kötü söz söylemezse 12 yıllık ibadet sevabına denk sevap almış olur buyurmuştur. Bu hadiste zayıftır. 436 Abdullah bin Şakik'ten Ayşe annemize aleyhissalatü vesselamın namazından sordum. Öğleden önce 2, öğleden sonra 2, akşamdan sonra 2, yatsıdan sonra 2, sabahtan önce 2 rekat sünnet kılardı buyurmuştur. 437 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam gece namazları ikişer ikişer rekattır. Sabah namazının vaktinin girmesinden endişe edersen vitir namazını bir rekat olarak kıl. Gece kıldığın son namaz vitir olsun buyurmuştur. 438 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Ramazan orucundan sonra en değerli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en değerli namaz ise gece kılınan namazdır buyurmuştur. Allah hepimize daima kılanlardan eylesin. 439 Ebu Seleme'den Ebu Seleme Ayşe annemize aleyhissalatü vesselamın Ramazan'daki kıldığı gece namazından bize haber verir misin? Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselam'ı ne Ramazan'da ne de Ramazan ayı haricinde gece kıldığı namaz 11 rekatı geçmezdi. Ramazan'da kıldıysa 4 rekat kılardı ki onun güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra yine 4 rekat daha kılardı ki bunun da güzelliğinden ve uzunluğundan hiç sorma. Sonra 3 rekat kılardı. Ey Allah'ın Resulü, vitir namazını kılmadan mı uyuyorsun? Benim gözüm uyur fakat kalbim uyumaz buyurmuştur. Ramazan'da da teravisi 8, vitirde 3 olarak kılardı demiştir Ayşe annemiz. 440 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam geceleri 11 rekat namaz kılar, bunun birini vitir olarak kılmış olurdu. Namazı bitirdiğinde sağ ayağının üzerine yatar uyurdu. 441 yine aynı. 442 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam geceleri nafile namaz olarak 13 rekat namaz kılardı. Bu 13 rekatın ikisi sabahın sünnetidir. 443 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam geceleri 9 rekat nafile namaz kılardı. 444 yine aynı. 445 Ayşe annemizden Aleyhissalatü vesselam gece namazını uykudan dolayı kılamaz ise gündüz 12 rekat öğlenin evvelinden kılardı. 446 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam gecenin ilk üçte biri geçince Allah dünya semasına iner. Mülkün sahibi benim. Kim bana dua ederse karşılığını veririm. Kim benden isterse ona veririm. Kim benden bağışlanma dilerse onu bağışlarım. Bu sabahın seher vaktine kadar böyle devam eder buyurmuştur. 447 Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam bir gece Ebu Bekir'e uğradı. Gece namazında alçak sesle okuyorsun dedi. Ebu Bekir ise yalvardığım kimseye duyuruyorum dedi. Aleyhisselatü Vesselam ise biraz sesini yükselt dedi. Ömer'e uğradı. Gece namazında sesini çok yükselterek okuyorsun dedi. Ömer ise uyuklayanları uyandırıyor, şeytanı kovalıyorum dedi. Aleyhisselatü Vesselam ise sesini biraz alçalt buyurdu. 448 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan bir ayet ile gece namazının tümünü kılmıştı. 449 Abdullah bin Ebu Kays'tan Ayşe annemize sordum. Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı okuyuşu açıktan mıydı yoksa gizli miydi? Ayşe annemiz her iki şekilde de yapmıştır. Bazen gizli okur, bazen sesli okurdu. Bunun üzerine ben de her türlü ibadet ve işlerimizde genişlik vererek kolaylık sağlayan Allah'a hamdolsun buyurmuştur. 450 nolu rivayet Zeyd bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam farz namazı dışında kişinin en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır buyurmuştur. 451 İbn Ömer'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlerinizde de sünnet namazlarınızı kılın, evlerinizi namaz kılmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. 452 Harice bin Huzafe'den Aleyhisselatü Vesselam yanımıza çıktı ve şöyle buyurdu. Allah size 5 vakit dışında bir namaz daha kılınmasını emir buyurdu ki o namaz sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Bu namaz vitir namazıdır. Kılınma zamanı ise yatsıdan sonra başlayıp sabah namazının vakti girinceye kadardır buyurmuştur. 453 Ali'den şöyle demiştir. Vitir Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Allah tektir, teki sever. Ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı olan vitri kılın buyurmuştur. 454 Ali'den vitir vacip değildir fakat Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, terk etmediği bir sünnettir buyurmuştur. 455 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bana uyumadan önce vitri kılmamı tavsiye etti buyurmuştur. 456 Mesruk'tan Mesruk Ayşe annemize Aleyhisselatü Vesselam'ın vitrinden sordu da Ayşe annemiz gecenin her vaktinde vitir kılmıştır. Yani gecenin başında, ortasında, sonunda, ömrünün sonlarına doğru ise seher vaktinde kılardı buyurmuştur. 457 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam 13 rekat kılarak vitir yapardı. Yaşlanıp zayıf düşünce 7 rekatla vitir yapardı buyurmuştur. 458 yine aynı. 459 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı 13 rekattır. Bunlardan 5'ini vitir olarak kılar. 5. rekatta oturur. Müezzin sabah ezanını okuyuncaya kadar kalkmaz. 2 rekat hafif sünnet kılardı buyurmuştur. 460 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam vitri 3 rekat olarak kılar. Bu rekatlarda 9 kısa sure okur. Her rekatta 3 sure okurdu ki son okuduğu sure İhlas suresi olurdu. 461 Enes'ten İbn Ömer'e sabah namazının 2 rekat sünnetinin uzun okuyayım mı diye sordum. Aleyhisselatü Vesselam gece namazını 2'şer rekat kılar. Tek bir rekatta kıldığı namazı teklemiş vitir yapmış olurdu. Sabah ezanı okunur okunmaz hemencecik hafifçe 2 rekat sabah namazının sünnetini kılar buyurmuştur. 462 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam vitirde Ala, Kafirun ve İhlas surelerini her birini bir rekatta okumuştur. 463 Abdülaziz bin Cüreyş'ten Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam vitir namazında ne okurdu diye sorulduğunda birinci rekatta âlâ, ikinci de kafirun, üçüncü de ihlas ve felak nas okurdu buyurmuştur. 464 Hasan bin Ali'den aleyhissalatü vesselam vitirde okuyacağım duayı bana öğretti. Allah'ım sıhhat ve afiyetle kıldıklarından beni de onların arasına kıl. İşlerini güzelce ayarladığın kimseler gibi benim de vekilim ol. Hidayete erdirdiklerinle beni de hidayette kıl. Kaderin şerrinden beni koru. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Sen herkese hükmedersin. Sana hükmedilmez. Velisi olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksik sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin, büyüksün. Amin ya Rabbi. 465 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam kim vitir namazını uykuda veya unutarak geçirirse hatırladığı ve uyandığı zaman hemen namazı kılsın buyurmuştur. 466 Zeyd bin Eslem'den aleyhissalatü vesselam kim vitir namazını uykudan dolayı geçirmişse sabahladığında hemen kılsın buyurmuştur. 467 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam sabah olmadan önce vitir namazını kılmakta acele edin buyurmuştur. 68-69 yine aynı. 470 Talh bin Ali'den aleyhissalatü vesselam bir gecede iki kere vitir namazı kılınmaz. Yani vitiri kıldıktan sonra gece namazı kılarsa tekrar vitir kılmasına gerek yoktur buyurmuştur. 471 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam namazdan sonra iki rekat namaz kılar buyurdu. 472 Said bin Yesar'dan bir yolculukta İbn Ömer'e rastladım. Biraz geri kalmıştım. Neredeydin diye sordu. Vitir namazı kıldım dedim. Aleyhissalatü vesselam senin için en güzel örnek değil mi? Ben aleyhissalatü vesselamı biniti üzerinde vitir namazı kılarken gördüm buyurmuştur. Kardeşlerim buraya kadar vitirle alakalı bir sürü rivayet gelmiştir. Vitir Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terk etmediği gece namazıdır. 5 vakit namaz ümmete farz olmadan önce bu gece namazı kılınırdı ve farz olarak kılınırdı. 5 vakit namaz Muhammed ümmetine farz kılınınca vitir, nafile, gündüz 5 vakit namazları ise farz olarak Muhammed ümmetine geçti. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gece namazı farz olarak kalmıştır. Bu ona hastır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Gece namazı 11 rekattır. Yatsının selamını verdiğini sabah namazının vaktine kadar vitrin vaktidir. Yatmadan önce de kılınır. Gecenin ortasında da kılınır. Sonunda da kılınır. Yani gecenin her saatinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kılmıştır. 1, 3, 5, 7, 9, 11 rekat kılınacağı gibi 2'de 1 selamla kılınıp son rekatta da kılınabilir. 4-4-3 de kılınabilir. Aleyhissalatü vesselam vitri 3 kıldığında 3. rekata kadar tahiyyata oturmaz. 3. rekatta tahiyyata otururdu. 5 rekat kıldığında ise tek selamda 5'e kadar hiç tahiyyata oturmaz. 5. de tahiyyata oturur, selamı verirdi. 7 kıldığında yine aynı. 9 kıldığında ise Müslüm'de gelen rivayette 8'de ve 9'da tahiyyata oturur. Ondan sonra selamını verirdi. Vitirde Ramazan'ın son 10 gününde kunut yapmak sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının son 10 günü girince vitirde hep kunut yapmıştır. Allah hepimize hakkıyla işlemeyi, ihlaslı olarak Rabbimize yönelmeyi nasip etsin. 473 nolu rivayet Enes'ten Aleyhissalatü vesselam, kim 12 rekat kuşluk namazı kılarsa Allah o kimseye cennette altından bir köşk yapar. Yok. İkincide oturmaya, akşama benzetmeyin diyor. Üç kıldığınızda selamı tek selamda kılacaksanız bir kılıyorsunuz, kalkıyorsunuz. İkiyi kılıp kalkıyorsunuz. Üçü kıldığınızda oturup tahiyyat okunur. Evet. 473 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman bin Ebu Leyla'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın kuşluk namazı kıldığını bana Ümmühane anlattı. Mekke'nin fethi günü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi evine girdiğini guslederek 8 rekat kıldığını aktardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu 8 rekattan daha hafif namaz kıldığını hiç görmedim. Ruku ve secdelerini tam yapmıştı buyurmuştur. 474 Ebu Derda ve Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam, ey Ademoğlu, gündüzün başlangıcında 4 rekat namaz kıl ki gündüzün sonuna kadar senin her türlü ihtiyacını karşılasın buyurmuştur. 476 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, kim çift çift kılınan duha namazına devam ederse denizin köpüğü kadar bile olsa günahları affedilir buyurmuştur. 477 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam kuşluk namazını devamlı kılardı ki asla bırakmayacak derdik ve yine kuşluk namazını günlerce bırakırdı ki artık onu hiç kılmayacak derdik buyurmuştur. 478 Abdullah bin Sahip'ten Aleyhisselatü Vesselam güneş batıya kayınca öğleden önce 4 rekat namaz kılar ve şöyle derdi. O vakit gök kapılarının açıldığı bir saattir. Ben de amelimin o saatte Allah'a yükseltilmesini severim buyurmuştur. 479 Abdullah bin Ebu Elfa'dan Aleyhisselatü Vesselam, kimin Allah'tan ve insanlardan bir istek ve ihtiyacı varsa güzelce abdest alsın. 2 rekat namaz kılsın. Sonra Allah'a hamdü sena ve Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirsin. Sonra şöyle desin. Cezaları vermekte acele etmeyen, ikram sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'ı her türlü noksanlıklardan uzak bilir, her türlü kemal sıfatlarıyla beraber olduğunu kabul ederim. Tüm eksiksiz övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, rahmetine sebep olan her şeyi ve bağışlamanı gerektirecek sebepleri ve her türlü günahtan uzak olmayı senden isterim. Allah'ım, her günahımı bağışlamanı ve her üzüntümü gidermeni, senin rızana uygun her ihtiyacımı karşılamanı senden isterim. Ey merhametlerin en merhametlisi. Amin ya Rabbi. 480 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam, her işimizde bize Kur'an'dan sure öğretir gibi istihareyi öğretti ve şöyle dedi. Sizden biriniz bir işi yapmak istediğinde farz namazdan başka 2 rekat namaz kılsın ve şöyle desin. Ey Allah'ım, hakkımda hayırlısını bildiğin için ben de senden hakkımda hayırlısı neyse onu bildirmeni isterim. Senin güç ve kuvvetinle beni güçlendirmeni isterim. Ve her şeyi senin büyük lütfundan isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim ise hiçbir şeye gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben ise bilemem. Akıl ve düşünceyle bilinmeyecek her şeyi bilen sadece sensin. Ey Allah'ım, şu yapacağım işin benim için dinim, yaşayışım ve işimin sonu hakkında hayırlı olduğunu, onu yapmayı bana kolay getir. Eğer bu iş benim için dinim, yaşantım ve işim hakkında kötü ise onu benden uzaklaştır. Beni razı et ve beni hayırlarda eyle diye dua et demiştir. Amin ya Rabbi. 481 Enes'ten annesi Ümmü Seleym aleyhissalatü vesselama gelerek namazımda okuyacağım şeyleri bana öğret dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sen 10 kere Allahu Ekber, 10 kere Sübhanallah, 10 kere Elhamdülillah de, sonra dilediğin neyse onu iste. Bu istediklerini Allah evet evet diye buyurur demiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 482 nolu rivayet Ebu Rafi'den aleyhissalatü vesselamın amcası Abbas'a ey amca sana akrabalık bağı dolayısıyla bir iyilikte bulunayım mı? Bir iyilik yaparak seni faydalandırayım mı? Abbas evet ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ey amcacığım 4 rekatlık bir namaz kıl. Her rekatta Fatiha ile beraber bir sure oku. Sonra 15 kere Allahu Ekber velhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallah de. Sonra rükuda 10 sefer söyle. Secdede 10 kere de. Sonra başını secdeden kaldırınca 10 kere de. İkinci secdeye vardığında yine 10 sefer de. İkinci secdeden kalkınca ayağa kalkmadan yine 10 sefer söyle. Böylece bu tesbihlerin sayısı her rekatta 75 eder. 4 rekatta 300 tesbih eder. Artık senin günahların çöllerin kumları sayısı kadar bile olsa Allah onları bağışlar. Abbas ey Allah'ın Resulü dedi. Bu şekilde her gün yapmaya gücü yetmezse cumadan cumaya, haftadan bir haftaya veya ayda bir veya buna da geç gücün yetmezse senede bir seferde olsa bu namazı kıl buyurmuştur. Yani tesbih namazı. 483 Kâb bin Ucre'den o şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü sana selamın nasıl olduğunu öğrendik. Şimdi nasıl salavat getireceğimizi öğrenebilir miyiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid ve ala ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid deyin buyurmuştur. 484 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam kıyamet günü insanların bana en yakın olacak olanı bana en çok salavat getirenidir buyurmuştur. Evet. 485 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bana bir salavat getirirse Allah da o kimseye 10 salavat getirmiş sevabı yazar. 486 Ömer bin Hattab'dan aleyhissalatü vesselam dua gök ile yer arasında durur. Peygambere salavat getirinceye kadar o duadan hiçbir şey Allah katına yükseltilmez buyurmuştur. 487 Ömer'den bizim pazarımızda dinde fakih olanlar yani alışverişin dini hükümlerini bilenler satış yapsın buyurmuştur. Evet. 488 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o günde yaratıldı. Cennete o gün girdi ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de cuma günü kopacaktır buyurmuştur. Sesim net mi? 489 Enes'ten aleyhissalatü vesselam cuma günü duaların kabul edileceği beklenen saati İkindiden sonra güneş batıncaya kadarki zaman içerisinde arayın buyurmuştur. Bu hadis zayıftır. 490 Amr'dan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Cuma günü öyle bir saat vardır ki kul Rabbinden ne isterse Allah mutlaka ona o istediğini verir. Ey Allah'ın Resulü o saat hangi saattir dediler? Buyurdu ki Cuma namazı için kâmet getirilmesinden başlayıp namazdan çıkma zamanına kadardır buyurmuştur. 491 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu. O gün cennetten çıkarıldı. O günde bir saat vardır ki Müslüman bir kul o saati namaz kılarak denk getirir ve o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah o saati ve ona istediğini verir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin abi. Sesim net mi? Burada bir dalgalanma var, bir donma var. Seste bir pürüz var mı? Tamam, Allah razı olsun. 492 Salim'in babasından aleyhissalatü vesselam cumaya gelen boy abdesti alsın. 493 yine aynı. 494 Salim'in babasından bir cuma günü Ömer hutbe okurken aleyhissalatü vesselamın ashabından bir kimse mescide girdi. Ömer hutbe esnasında o kimse için neden bu saatte geldin, sen ezanı duymadın mı? Dedi. O da ezanı işitir işitmez abdest aldım ve geldim dedi. Ömer de sadece abdest mi? Aleyhissalatü vesselamın gusletmeyi emrettiğini bilmedin mi? Demiştir. 495 yine aynı. 496 Evs bin Evs'ten aleyhissalatü vesselam kim cuma günü her türlü temizliğini yapar ve boy abdesti alır, cuma namazı için camiye erkenden gider, imama yakın oturur, hutbeyi susup dinlerse bu yolda attığı her bir adıma karşılık gündüzü oruçlu, gecesi ibadetle geçiren bir yıllık amelin sevabını kazanmış olur buyurmuştur. 497 Semure bin Cündüp'ten aleyhissalatü vesselam cuma günü kim abdest alırsa güzel bir iş yapmış demektir. Kim de guslederse bu yaptığı daha değerli ve daha kıymetlidir buyurmuştur. 498 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim güzelce abdestini alır, cuma için camiye gelerek imama yakın oturur, susar ve imamı dinlerse iki cuma arasındaki işlediği küçük günahları 3 gün fazlasıyla affedilir. Kim de hutbe esnasında çakıl taşları ve benzeri şeylerle meşgul olursa boş iş yapmış olacağından sevabını azaltmış olur buyurmuştur. 499 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kim cuma günü cünüplük yıkanması gibi yıkanarak mescide ilk vakitte giderse deve kurban etmiş sevabı gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse inek kurban etmiş gibi sevap alır. Üçüncü saatte giderse bir koç kurban etmiş gibi sevap alır. Dördüncü saatte tavuk tasadduk etmiş gibi sevap alır. Beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi alır. İmam minbere çıkınca melekler hazır olur ve hutbeyi dinlerler buyurmuştur. 500 Muhammed bin Amr'dan Ebu'l-Cahat Edrami'den rivayet edildiğine göre aleyhissalatü vesselam kim ihmal edip özürsüz olarak 3 cumayı terk ederse Allah o kimsenin kalbini mühürler. 'a hangi dinin mensubusun? İslam'sa hükmü bu. 501 Kubalı Süveyd'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kuba'dan Cuma'ya katılmamızı emrederdi buyurmuştur. 502 aynı. 503 Enes'ten aleyhissalatü vesselam güneş batıya meylettiği zaman Cuma'yı kılardı buyurmuştur. Onun için sordum ya hangi dinin mensubusun diye. Yine aynı. Yani cuma namazı öğlenin vaktinde kılınır. 505 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe okurdu. Bir minber edinince o kütük inledi. Aleyhissalatü vesselam gelip ona sarılınca iniltisi kesildi. 506 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam cuma günü hutbe okurdu. Sonra oturur. Sonra kalkar ve hutbesini sürdürürdü. 507 no'lu rivayet Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kılardım. Onun hutbesi de namazı da orta uzunlukta olurdu buyurmuştur. 508 Ya'la bin Umeyye'den Aleyhisselatü Vesselam'ı minberde o cehennemlikler cehennem bekçisine ey Malik diye seslenecekler. Rabbin hükmünü verip işimizi bitiriversin. Böyle yanmaktansa ölüp kül olmak iyidir. Görevli de diyecek ki hayır, siz burada ölmeden bu şekilde ebedi olarak yanacaksınız buyuracaktır. Yani Zuhruf 77. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hutbede bu ayeti okurken işittim buyurmuştur. Allah hepimizi ateşten korusun. Razı olduğu amelleri işlemeyi, böyle ateşte kalan o insanlardan olmamayı nasip etsin. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben sizi diyor kemerlerinizden tutmuş çekiyorum. Sizse hala ateşe koşuyorsunuz diyor. 509 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam minberin üzerinde cemaate yöneldiği an bizler de yüzümüzü ona çevirir. 510 Cabir bin Abdullah'dan Cuma günü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken bir adam geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona namaz kıldın mı dedi. O da hayır dedi. O halde kalk ve iki rekat namaz kıl. İmam hutbede bile olsa buyurmuştur. 511 Abdullah bin Ebu Sehir'den Ebu Said el-Hudri bir cuma günü Mervan hutbe okurken mescide girdi, namaza durdu. Görevliler onu oturtmak için geldiler fakat o oturtmadı. Diretti ve namazını kıldı. Namazı bitince yanına vardık dedik ki Allah seni esirgedi. Neredeyse görevliler seni namaz kılmaktan engelleyecekti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğüm bu iki rekat namazı asla terk edecek değilim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam cuma günü hutbe okurken pecmürde kıyafetli bir kişinin geldiğini Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbe esnasında ona iki rekat kılmayı emrettiğini ve onun da kıldığını hatırlattı. 512 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus derse boş iş yapmış olur buyurmuştur. 513 Muaz bin Enes el-Cüheyni'den kim cuma günü Müslümanların omuzlarından aşarak öne geçerse cehenneme giden bir köprü kurmuş olur buyurmuştur. 514 Muaz bin Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam cuma günü imam hutbe okurken dizleri dikerek oturmayı yasaklamıştır. Yani kişinin iki dizini şöyle dikip ellerini kavuşturup tutup oturmayı yasaklamıştır. 515 Husayn'dan Umare bin Rubeyde'den işittim. Bişir bin Mervan hutbe okuyordu. Dua ederken ellerini kaldırdı. Umare dedi ki Allah senin o iki elini kırsın. Hayırdan mahrum etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Hutbede sadece işaret parmağıyla dua ederdi buyurmuştur. 516 Said bin Yezid'den Cuma günü ezan Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer zamanında imam minbere çıktığı anda okunurdu. Osman'ın halifeliği döneminde cemaat çoğalıp mescitte okunan ezanı işitemez hale gelince Medine çarşısında Zevra denilen yerde kâmet ve ezandan başka üçüncü bir ezanın okunmasını emretti buyurmuştur. 517 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Cuma hutbesini bitirip minberden inince bir ihtiyaç olduğu takdirde konuşur, görüşür sonra Cuma namazını kılardı. 518 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz için kâmet getirildikten sonra cemaattan biri kıble ile Aleyhisselatü Vesselam'ın arasına dikilerek konuşurdu. Konuşma o kadar uzardı ki bu uzun sure içinde cemaattan bir kısmının uyuklayacak hale geldiği görülürdü. 519 Ebu Rafi'den Mervan Ebu Hureyre'yi kendi yerine Medine'ye vekil bırakarak Mekke'ye gitti. Ebu Hureyre bize gelip Cuma namazını kıldırdı. Birinci rekatta Cuma suresini, ikinci rekatta da Münafık'ın suresini okudu. 520 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Cuma gününün sabah namazında secde suresiyle İnsan suresini okumuştur, buyurmuştur. 521 Salim'in babasından Aleyhisselatü Vesselam Cuma'dan sonra iki rekat sünnet kılardı, buyurmuştur. 522 İbn Ömer'den İbn Ömer Cuma namazından sonra evinde iki rekat namaz kılardı ve Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde iki rekat namaz kılardı, buyurmuştur. 524 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam her kim namazın bir rekatına yetişirse o namaza yetişmiş olur, buyurmuştur. 525 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam zamanında yemeğimizi Cuma'dan sonra yer, istirahatımızı da yine Cuma'dan sonra yapardık, buyurmuştur. 527 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Revaha'yı bir müfreze başında komutan olarak gönderdi de bu Cuma gününe rastlamıştı. Askerler sabah erkenden yola çıktılar. Abdullah bin Revaha ise geri kalır. Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Cuma'yı kılar ve arkadan yetişirim dedi. Namazdan sonra Aleyhisselatü Vesselam onu gördü ve sabah erkenden arkadaşlarımla beraber niye çıkmadın dedi. Bunun üzerine sizinle beraber namaz kılayım sonra arkalarından yetişirim istedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam yeryüzü dolusu para harcasan bile onların erken çıkışlarının değer ve kıymetini elde edemezsin, buyurmuştur. 528 Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü Müslümanın usul abdesti alması hakkıdır. Evinden güzel koku sürerek çıkması güzeldir. Koku bulamayanların ise sadece su ile yıkanıp temizlenmeleri yeterlidir. 529 yine aynı. Demek ki kardeşlerim Cuma Allah Azze ve Celle'nin bizlere farz kıldığı kati farzlardan bir tanesi. Ve farz olduğu gibi yapıldığında birçok hayır, insana çok güzellikler kazandırdığı gibi ve bir cuma öbür cumaya kadar hatta biraz daha fazla kişinin işlemiş olduğu günahlarına kefaret olduğu gibi her ibadette yapılan hayır getirdiği gibi bunun terki de insana büyük bela ve musibetler ve ateşe girmeye sebep olur. Nasıl ki beş vakit namaz insanı temizlerse ve fuhşiyattan alıkoyduğu gibi insanın günahlarına kefaret olursa ve terki de kişiyi küfre, şirke, kafirliğe götürürse aynı cuma namazı da üç cumayı terk eden insanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafir olduğunu söylemiştir. Cuma namazı öğlenin vaktinde kılınır. İki rekattır. Dörtte arkasından sünnet vardır. İki iki de kılınır. İki de kılınır. Cumanın önünden şu günümüzde kılındığı gibi dört rekat sünnet diye bir namaz yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı sabahın farzından sonra zaruri ihtiyaçları yoksa mescitten ayrılmazlar. Ta ki cuma namazını kılar, ondan sonra ayrılırlardı. Ve cumanın vaktine kadar ikide bir selamla namaz kılarlardı. Cumanın önünde yapılan ibadet budur. Cumanın hutbesini imam verirken bir kısmı dua, bir kısmı nasihat, bir kısmı Allah'ın ayetleriyle okunmayla geçer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cumayı kıldıktan sonra evine gider. İki rekat veya da dört rekat namaz kılardı. Cuma kadın, çocuk, köle, yolcu dışında herkese kati bir farzdır. ve korku olduğunda, yağmur olduğunda, iki bayramın bir araya geldiğinde kılınmayabilir. Ama bunun dışında şer'i mazereti olmadan 3 cumayı bile bile kasten, hele şu camide namaz kılınır mı, hele bu imamların arkasında namaz kılınır mı diye gitmeyen insanların kalbi mühürlenir ve dinden çıkar. Allah cumayı kılana Müslüman, kılmayana kafir diyor. Evet. 530 no'lu rivayet Ali bin Ebu Talip'ten. Bayram namazına yürüyerek gitme ve namaza çıkmadan bir şeyler yemek sünnettendir. 531 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir ve Ömer Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarını hutbeden önce kılarlar, sonra hutbe okurdu. 532 Cabir bin Semure'den. Aleyhissalatü vesselamla beraber ne bir sefer ne iki sefer pek çok kere ezansız ve kâmetsiz olarak kıldım buyurmuştur. Yani bayram namazlarında ezanda, kâmette yoktur. 533 Numan bin Beşir'den. Aleyhissalatü vesselam Ramazan ve Kurban bayramlarıyla Cuma'da Âlâ suresiyle Gâşiye surelerini okurdu. Bazen Cuma ile bayram günleri aynı güne denk gelirdi. Yine aynı sureleri okurdu buyurmuştur. 534 Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe'den. Ömer bin Hattab Ebu Vakit el-Leysi'ye aleyhissalatü vesselam Ramazan ve Kurban bayramlarında ne okurdu diye sordu. O da Kaf ve Kamer surelerini okurdu buyurmuştur. 536 Kesir bin Abdullah'tan. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan ve Kurban bayramlarının namazlarında ilk rekatta okumadan önce 7, diğer rekatta okumadan önce 5 tekbir alırdı. Abi Hint kağıt arıyorum ben. Yok ben. Bilgin var mı? Yok. 537 Adi bin Sabit'ten, Said bin Cübeyr'den işittiğime göre İbn Abbas aleyhissalatü vesselam Ramazan bayramında namazgaha çıkarak 2 rekat bayram namazı kıldı. Bayram namazının öncesinde ve sonrasında hiç namaz kılmadı buyurmuştur. 538 İbn Ömer'den. İbn Ömer bayram günü namazgaha çıktı. Bayram namazını ne öncesine ne de sonrasında namaz kılmadı. Aleyhissalatü vesselam da böyle yaptığını hatırlattı. 539 Ümmü Atiye'den. Aleyhissalatü vesselam bakire genç kız, örtünme çağına gelmiş kız çocuklarıyla hayızlı kadınları bayram namazına çıkmayı emrederdi. Hayız halindeki kadınlar namaz kılınacak yerden uzak durur, safların en arkasında durur. Sadece Müslümanların dualarına katılmış olurlar ve rükün tekbirleriyle sadece tekbir alırlardı buyurmuşlardır. Kadınlardan birisi, ey Allah'ın Resulü, kadının tüm vücudunu örtecek dış elbisesi yoksa ne yapsın diye sorduğunda, eğer yoksa başka bir din kardeşi ona o anlık bir elbise ödünç versin buyurmuştur. 540 yine aynı. 541 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam bayram günleri namazgaha bir yoldan gider, başka bir yoldan gelirdi. 542 Abdullah bin Bureyde'den. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan bayramı günü bir şey yemeden namaza çıkmaz, Kurban bayramında ise namaz kılıncaya kadar bir şey yemezdi. 543 Enes'ten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan bayramında namazgaha çıkmadan önce birkaç tane hurma yerdi buyurmuştur. Evet. Kardeşlerim, bayram namazını da bu rivayetlerin akabinde şöyle kısaca bir izah edecek olursak, Allah hepimize mağfiret etsin. Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bir namazdır bu. Çünkü aleyhissalatü vesselam ben sizin diyor cahiliyedeki bütün bayramlarınızı kaldırdım. Size iki bayram vardır. Birisi Şevval'de olan Ramazan bayramı. Birisi de Kurban bayramı diyor. Evet. Müslüman olduğunuz çok belli oluyor. Çok belli oluyor. Müslüman olduğunuz çok güzel belli oluyor. Müslüman Allah'ın dinine teslim olandır. Nefsine, şeytana değil. Evet. Onun kırmızısını kim açtı? Allah'ın dini böyle. Allah'ın razı olduğu din de böyle. Razı olmayana da gidilecek yer de belli. Sorunun da adabı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını 2 rekat kılmış. Bir nafile sünnet namaz nasıl kılınırsa 2 rekat nafile namaz, yani bayram namazı aynı o şekilde kılınmıştır. Sadece bayram namazının diğer nafilelerden farkı 12 tane boş tekbir alınmıştır. 7'si 1. rekatta, 5'i de 1. rekattadır. 7 boş tekbir kardeşlerim. 1. de, ikisi de Fatiha'nın hemen önünde alınır. Yani 7 tekbir Allahu Ekber deyip iftitah tekbirinin duası okunduktan sonra 7 boş tekbir alınır. Sonra Fatiha, zamm-ı sure, ruku, secde, kalkar. 5 boş tekbir alır. Ondan sonra Fatiha, zamm-ı sure ve selamını verir. Yani 12 tane tekbirle bayram namazı kılınır. Bugün günümüzde birçok mescitlerde kılındığı gibi 9 tekbir, 2 rekat bayram namazına diye söylerler ama böyle bir namazın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ben bilmiyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın kıldığı 7 boş tekbir Fatiha'nın önünde 1. rekatta, 5 boş tekbirde 2. rekatta Fatiha'nın önünde kalkmış. Diğer yanı normal 2 rekat namaz nasıl kılınıyorsa öylece kılınmıştır. Namazın akabinde imam hutbe verir ve Müslümanları hayra teşvik eder. Onlara nasihat eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazına giderken başka yoldan, gelirken başka yoldan çıkmıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramına namaz kıldırmaya çıkarken bir şeyler yemiş. Kurban bayramına çıkarken kurbanını kesip kurban etinden yiyene kadar hiçbir şey yememiş. O da onun orucudur demiştir. Bunun dışında kardeşlerim, bayram namazıyla alakalı bayram namazına hayızlı kadınların da çıkacağı ama onların namaz kılmayıp arkalarda durup rükun tekbirleriyle beraber tekbir alacağı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bu hayırdan mahrum etmeyin buyurmuştur. Yani çoluk, çocuk, kadın, erkek, herkes bayram namazına gider ve Allah'ın mağfiretini ister. Allah hakkıyla bu amelleri işleyenlerden eylesin. 544 no'lu rivayet Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile yolculuğa çıktım. Öğle ve ikindi namazlarını ikişer olarak kılarlar ve farzdan önce, farzdan sonra sünnet kılmazlardı. Abdullah bin Ömer diyor ki, farzdan önce ve sonra sünnet kılınması gerekmez. Eğer fazladan namaz kılınacak olsaydı, farzı 4'e tamamlardım buyurmuştur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabahın sünnetinden başka hiçbir farzın önüne ve arkasına nafile eklemezdi. Eğer ekleyecek olsaydım diyor Ömer, farzları 4 kılardım. Niye eksilttik ki diyor. 545 Ebu Nadre'den Hüseyin'le yolculuk namazından soruldu. Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte hac yaptım. Hac esnasında hep 2 kıldı. Ebu Bekir ile hac ettim, 2 kıldı. Ömer ile hac ettim, 2 kıldı. Osman'ın halifeliğinde 6 ve 7. senesinde hac ettim, o da 2 kıldı buyurmuştur. 546 Malik bin Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam ile Medine'de öğleyi 4, Zulhuleyfe'de ikindiyi 2 rekat olarak kıldık buyurmuştur. 547 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke'ye yola çıktı. Hiçbir düşman korkusu yokken, sadece alemlerin Rabbi korkusu varken namazları 2 rekat kıldı buyurmuştur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar namazları kısaltmıştır. 548 Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Namazları iki kıldı. 549 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam bir sefere çıktı. 19 gün 2 rekat namaz kıldı buyurmuştur. 550 Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam ile 18 seferde beraber oldum. Güneş batıya kayınca öğleden önceki kıldığı 2 rekat sünneti terk ettiğini gördüm. 551 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam ile yolculuklarda öğle namazını 2 rekat olarak sonunda da 2 rekat sünneti beraberce kıldım buyurmuştur. 552 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yolculuklarda ve yolculuk dışında pek çok namaz kıldım. Yolculuk dışında onunla öğleyi 4, öğleden sonra 2 rekat sünnet kıldım. Yolculukta ise öğleyi 2 rekat olarak kılmıştır. 553 Muaz'dan Aleyhisselatü Vesselam Tebuk gazvesinde mola verip hareket edeceğinde öğle vakti girmemiş ise öğleyi ikindi vaktine kadar geçirir ve ikisini bir arada kılardı. Öğle vakti girdikten sonra hareket edecekse ikindiyi öne alarak ikisini birlikte kılar, sonra hareket ederdi. Akşamdan önce hareket edeceği zaman akşam namazını geciktirerek onu yatsıyla beraber kılar. Şayet akşamdan sonra hareket edecekse yatsı namazını öne alarak akşamla beraber kılardı buyurmuştur. 554 Ali el-Medeni'den aynı. 555 İbn Ömer'den ailesinden birilerinin yardımına koşması istenince hızlı yürümesi gerekti. Akşam namazını şafak kaybolup ortalık kararıncaya kadar geciktirdi. Sonra konaklayarak ikisini bir arada kıldı. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın hızlı yürümesi gerektiği zaman böyle yapardı demiştir. Evet. Kardeşlerim bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seferdeyken namazları cem yaptığını, cemi takdim ve cemi tehir yaptığını delilleridir. Kendisi bir sefere gittiğinde öğlenin vaktinde çıkmışsa öğle ile ikindiyi birlikte kılar. Akşamın vaktinde yola çıkmışsa akşamla yatsıyı birlikte kılardı. Sorunu anlamadım Ebu Beyza. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cem-i tehir yaptığında ise öğlenin evvelinden yola çıkarsa öğleyi ta ikindiye kadar tehir eder. İkindinin vaktinde önce öğleyi kılar, sonra kâmet getirir, ikindiyi kılardı. Akşamdan evvel yola çıkmışsa ta yatsıya kadar namazı erteler ve yatsının vaktinde akşamdan yatsıyı cem ederdi buyurmuştur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferdeyken sadece sabahın sünnetini kılmış. Gece namazı yine kılmıştır. Fakat namazların önünde ve arkasında nafileleri kılmamıştır. Müslüm'de gelen bir ifadede kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün dururken Ömer geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, yeryüzü bize emin kılındı. Artık korkumuz da yok. Namazları tamam kılsak olmaz mı dediğinde, ya Ömer, bu Allah'ın size bir sadakasıdır. Bunu öylece kabul edin buyurmuştur. Yani, seferde namazları kısaltma Allah Azze ve Celle'nin bizlere bir sadakasıdır. Zannedersem Ebu Beyza, senin sorduğun soru şu. Ebu Bekir'in müsnetinde gelen bir ifade var. Neyi soruyorsun anlamadım ama sorun net olursa anlarız. Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine. Medine'de durduğumu 4, Zulhuleyfe'den öteye namazları 2 kılarım diyor. Ebul Ali'ye kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben doğmuş olduğum Mekke'ye ticaret için gidiyor ve 2 ay kalıyorum. Orada namazı kısaltacak mıyım? Orada 50 yılda kalsan evet, dönünceye kadar seferisin diyor. Bunu mu soruyorsun? Bunu neyini soruyorsun? Bu zaten çok net bir şekilde hadis kendi kendini açarak gidiyor. Doğduğum yer Mekke. Hicret ettiğim yer Medine. Yani artık Mekke'de otururken Medine'de ikamet etmişsem artık Medine benim oturduğum yer ve namazları orada mukim kılarım. Oradan öteye dönünceye kadar diyor sefer ediyor. Buradaki bir kinaye var. Yani bir yere gittin, sefer için gittin. Oraya yerleşmiyorsan, ticaret maksadıyla gitmişsen dönünceye kadar seferisin. Hadis diyorum ya, kendi kendini açıyor. Mekke'de doğuyor, Medine'ye hicret ediyor, dönme kastıyla gitmiyor. Medine'ye tavattun ediyor, oturuyor. Oturunca bu sefer doğduğu yer dahi olsa Mekke'ye gittiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferi kılıyor. Çünkü artık yeri, yurdu Medine. Tamam. Tamam. 556 Abbad bin Temim'den Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla yağmur duasına çıktı da onlara iki rekat namaz kıldırdı. Bu iki rekatta sesli okudu. Elbisesini ters giyerek, kıbleye dönerek yağmur istedi buyurmuştur. 557 Abillahım'dan bizzat kendisi Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'nin Ahcar-ı Zeyd denilen mıntıkasında ellerini baş hizasına geçmeyecek şekilde kaldırmış yağmur istemek için dua ederken gördüm buyurmuştur. 558 Abdullah bin Kinane'nin babasından Velid bin Ukbe Medine valisiyken beni İbn Abbas'a gönderdi. Ona Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duası namazını sordu. Aleyhisselatü Vesselam elbiseler içinde, güzel elbiseler içinde olmaksın alçak gönüllü vaziyette yalvarıp yakararak namazgaha çıktı. Sizin hutbeleriniz gibi bir hutbe okumadı fakat dua, yalvarış ve tekbirlere devam ederek iki rekat bayram namazına benzer namaz kıldırdı buyurmuştur. 559 yine aynı. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istiska dediğimiz namazı kılmış ve Rabbinden yağmur istemiştir. Tövbe dilemiş, mağfiret dilemiş ve Allah Azze ve Celle'den niyaz etmiştir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala da hiçbir zaman kendisini geri çevirmemiştir. 560 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam güneş ve ay tutulması esnasında kusuf namazı kıldı, okudu, sonra rüküye vardı, sonra okudu, tekrar rüküye vardı, sonra okudu, tekrar rükuya vardı. Sonra iki secde yaptı. İki rekatı da aynı bu şekilde kıldı. 561 yine aynı. 562 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam bize kusuf namazını kıldırdı. Biz onun ne okuduğunu, sessiz okuduğunu için işitmedik buyurmuştur. 563 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam kusuf namazı kıldı ve bu namazını sesli kıldı. Kardeşlerim, kusuf ve husuf namazı güneş ve ay tutulduğunda kılınan namazdır. Bu vakalar olduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen çıkar, insanları namaza çağırttırır ve onlara güneş veya ay tutulması namazı kılardı. Güneş tutulmaya başladığında ta ayrılana kadar namazına devam ettirir veya ay tutulması tutulmaya başlandığında vakti o zamandır. Ta ki ayrılana kadar kılardı. Kardeşlerim, husuf ve husuf namazı şöyle kılınır. Belki hadislerden okunurken yakalayabilirsiniz. Aynen iki rekat bir nafile namaz nasıl kılınırsa öyle kılınır. Sadece tek farkı üç kıraat, üç rükû. Üç kıraat, üç rükû vardır. Yani fazladan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha, Zamm-ı Sure, rüküye gider, rüküden kalkar, tekrar Fatiha, Zamm-ı Sure, rüküye gider, tekrar Fatiha, Zamm-ı Sure, ondan sonra secdeye giderdi. İkinci rekatta da kalkınca Fatiha, Zamm-ı Sure, rükü, rüküden kalkar, gene Fatiha, Zamm-ı Sure, rükü, rüküden kalkar, tekrar Fatiha, Zamm-ı Sure, bu şekilde kılardı. Husuf ve kusuf namazları böyle kılınır ve bunun bir de hutbesi vardır. İnsanlara vaaz, nasihat ederdi. Allah hakkıyla bu ibadetleri de yerine getiren samimi kullardan bizleri eylesin. Kusuf, husuf namazı da aynen cuma namazı veyahut bir bayram namazı da olduğu gibi sesli, cehri olarak kılınan namazlardandır. 564 Salim'in babasından Aleyhisselatü Vesselam savaşta iki orduyu iki grup yaparak bir grubuna bir rekat namaz kıldırdı. Diğer grup düşmanla karşı karşıyaydı. Sonra bu namaz kılan grup savaşanların yerini aldılar. Onlar da namaz için bunların yerlerine geldiler. Aleyhisselatü Vesselam bunlara da diğer rekatı kıldırdı. Sonra selam verdi. Cemaat durumunda olan ordunun yarısı bir rekat daha tamamladılar. Diğer grupta bir rekatını tamamlayarak namazlarını bitirmiş oldular. 565 yine aynı. 566-67 yine aynı kardeşlerim. Korku namazı da Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde de buyurduğu gibi eğer diyor size bir korku, bir savaş, bir şey vuku bulduğunda binitli, binitsiz yaya bir rekat namaz kılın ve genişliğe çıktığında Allah'a hamd edin diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Korku namazı tek rekattır. Cemaatle kılındığında imam bir rekat kıldırır. Ordunun yarısı ayakta ve silahlarıyla bekler. Secdesini yaptığında geri geri gelir ve öbürü de imam geriye gelir. Estağfurullah. İmam namazına tekrar kıyama kalkar. Arkadaki kılmamış olanlar öne doğru gelir ve imama tabi olurlar ve imam da onlara bir rekat daha kıldırır. Savaş anında kılınan namaz da bunlardır. Allah'ın bize bütün meseleleri en net bir şekilde öğrettiği için ne kadar hamd etsek azdır.